To program Trzeci Polskiego Radio, sobota, 25 marca, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Znieważenie miejsca pamięci. Taki zarzut usłyszało 11 osób w związku z incydentem w byłym niemieckim obozie we Oświęcimiu. Tysiące Brytyjczyków demonstrowały w Londynie przeciwko zbliżającemu się Brexitowi. W serwisie też przypomnienie: w nocy zmieniamy czas i śpimy krócej. Są prokuratorskie zarzuty dla 11 osób zatrzymanych w związku z incydentem w Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Wczoraj przed bramą z napisem Arbeit macht frei grupa zabiła owce, rozebrała się do naga, na bramie rozwinęła transparent z napisem miłość, a następnie przykuła się kajdankami. Zatrzymani 7 Polaków, 3 Białorusinów i Niemiec trafili do aresztu, a dziś 7 mężczyzn i 4 kobiety usłyszeli zarzuty znieważenia miejsca pamięci, mówi zastępca prokuratora rejonowego Mariusz Słomka. Część osób przyznała się, poczuła się do winy, że doszło do znieważenia tego miejsca pamięci. Wszystkie w każdym razie nie negują udziału i składali wyjaśnienia. W ich rozumieniu był to pewien rodzaj spektakl, przedstawienie, w którym brali udział. Motywem przewodnim był protest przeciwko wojnie. Nie jakiejś konkretnej wojnie, tylko ogólnie. Zatrzymanym grozi kara grzywny i ograniczenia wolności do 2 lat. Jeden z mężczyzn posiadający polski i białoruski paszport usłyszał dodatkowo zarzut zabicia owcy wbrew ustawie o ochronie zwierząt. Grożą mu nawet 2 lata więzienia. Po incydencie Muzeum Auschwitz wydało oświadczenie. Podkreśla, że wykorzystywanie symboliki byłego niemieckiego obozu do jakichkolwiek manifestacji lub happeningów godzi w pamięć ofiar. Na 4 dni przed rozpoczęciem Brexitu dziesiątki tysięcy osób protestowały w centrum Londynu przeciwko wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Przed parlamentem demonstrujący minutą ciszy oddali hołd ofiarom środowego zamachu. Jesteśmy mocni i zjednoczeni, nie damy się podzielić, krzyczeli demonstranci. Transparenty? Unio, ciągle cię kocham. Chcemy odzyskać naszą przyszłość. Przypomnijmy, że w połowie przyszłego tygodnia premier Theresa May uruchomi artykuł 50 traktatu lizbońskiego. Będzie to formalny początek Brexitu. To coś, czego rozmówcy Polskiego Radia by nie chcieli. Nie chcemy mniej imigrantów z Europy, nie chcemy wychodzić ze wspólnego rynku. Kraj zmierza w kierunku, którego nie akceptujemy. Tylko jako zjednoczona Europa jesteśmy w stanie pokonywać wszelkiego rodzaju kryzysy. W czerwcu zeszłego roku w referendum przy frekwencji 72% Brytyjczycy opowiedzieli się za opuszczeniem wspólnoty. Chciało tego niemal 52% głosujących. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Brytyjski rząd uruchomi Brexit w środę. Negocjacje między Londynem a pozostałymi 27 unijnymi państwami przewidywane są na co najmniej 2 lata. O jedności Unii Europejskiej rozmawiali dziś prezydenci Polski i Węgier. Janusz Ader spotkał się z Andrzejem Dudą w Piotrkowie Trybunalskim w ramach obchodów Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Na miejsce spotkania nieprzypadkowo wybrano Piotrków Trybunalski, ponieważ to tu właśnie polsko-węgierski król Stefan Batory ustanowił Trybunał Koronny. Prezydenci rozmawiali jednak przede wszystkim o współczesności, o roli Europy Środkowo-Wschodniej w Unii Europejskiej i NATO. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że Warszawa i Budapeszt opowiadają się za utrzymaniem jedności Unii Europejskiej. Jest dla nas oczywiste, że chcemy, aby Unia Europejska istniała, że chcemy, żeby jak najlepiej się rozwijała. Prezydent Janusz Ader podkreślił, że między Warszawą a Budapesztem nie ma rozbieżności co do wizji przyszłości Unii Europejskiej. Unia Europejska ma być grupą państw narodowych, a nie drugimi Stanami Zjednoczonymi. Rano na terenie Piotrkowskiego Aeroklubu prezydenci wraz z małżonkami odsłonili tablicę poświęconą Eugeniuszowi Siklajowi, pionierowi spadochroniarstwa, który zginął w tym mieście w 1925 roku. Z Piotrkowa Trybunalskiego Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Tej nocy będziemy spać o godzinę krócej. Zmieniamy czas z zimowego na letni. O 2 należy przestawić zegarki na 3. Zrobią to mieszkańcy blisko 70 krajów na całym świecie. W Europie czas nie jest zmieniany w Islandii, Rosji i na Białorusi, bo nie ma to już takiego uzasadnienia ekonomicznego, jak kiedyś mówił Łukasz Bugaj z domu maklerskiego BOŚ. Przypomnę, że jest to relikt z I wojny światowej i wynikał z tego, aby oszczędzać zużycie energii, zużycie generalnie węgla na produkcję energii na potrzeby wojenne. Choć wielu ekspertów traktuje zmianę czasu jako relikt przeszłości, to wciąż ją stosujemy, przyznaje analityk. Z jednej strony wynika to zapewne z takich przyzwyczajeń co do zmiany czasu, a z drugiej strony wciąż nie mamy takich definitywnych badań, jaki byłby wpływ zmiany czasu i wydaje się, że on jest zróżnicowany co do regionu, ponieważ z różnych krajów płyną różne wnioski.

is what love can be. A cuss is 15 times the person you will ever be. Oh. Good luck, mister. Do you think I care? Since you've been gone, the offers have been everywhere. I've got a million guys just lining up for me. I've turned a corner, boy. My life is ecstasy. Well, I've been in heaven since I walked away. I never thought that I could feel as great as I do today. 'Cause you were nothing but a waste of space. And life is wonderful now that I'm over you. Love Life. Czy jeszcze ktoś to pamięta w ogóle? Czy ktoś pamięta płyty zespołu Lush? Ta ukazała się ponad 20 lat temu i tam był właśnie ten utwór nagrany wspólnie z Jarvisem Cockerem, Ciao. Zresztą swego czasu trochę powojował na liście przebojów programu trzeciego. To właśnie on dziś w kąciku na start. 16 minut po godzinie 18. No cóż, muszę przyznać, zwariowałem. Zresztą państwo to wiedzą od kilku dobrych tygodni, jeśli nie kilkunastu. Spoon na punkcie tej ich nowej płyty. The one that brought a shotgun. Yeah, you win and brought a shotgun. Niekiedy się wydaje, że właściwie rock'n'rollowo zakończą tę płytę, czyli Hot Thoughts, to tam następuje na samym końcu utwór Us z zupełnie innego wymiaru i świata. Spoon, pięknie to wykombinowali. Shotgun to przed chwilą. Polecam wciąż bardzo, bardzo, bardzo gorąco. Tak samo jak nowe The Shins. Napisać piękną, potoczystą melodię to jest jedna rzecz, ale to wszystko zamknąć w takiej formie trzyminutowej i jeszcze tam nawkładać różnych ornamentów, pięknie to zharmonizować i tak dalej, i tak dalej. Tak jest w przypadku Jamesa Mercera i między innymi tego projektu zespołu The Shins, również i na nowym ich albumie Hot Worms. So Now What? Ten utwór... To wiosna jest. To ten utwór, do którego tak często ostatnio powracam. Tak miałem powiedzieć. Wracamy teraz jeszcze raz do Danii, do debiutanckiej płyty kwintetu Lowly. No Hands. Przepięknie. Nic się nie zepsuło, tak jest na płycie No Hands, czyli Lowly, płyta ich debiutancka Heba, tak jest zatytułowana. Punktualnie 18:30, wracamy. Hi, this is July Talk. We're very happy to be on Polish Radio Trójka. We're going to play an acoustic session of a few songs and have a little chat. It's great to be here, thanks for having us. Mm-hmm. I jeszcze dodatek po tej pierwszej godzinie, kolejne opowieści i muzyka prosto z Trójki od nich. Zapytałem o ich muzyczne inspiracje. Basista Josh Warburton mówi tak, to bardzo osobiste pytanie, myślę, że każdy z nas ma na nie zupełnie inną odpowiedź. I to te indywidualne wpływy składają się na to, czym jest nasz zespół. That's like a very individual question. I think we would all say something very different, and those individual influences are kind of what kind of create whatever it is that our band. Dla mnie takim najważniejszym, największym jest prawdopodobnie Radiohead. And that probably goes for ale to chyba zupełnie normalne w naszym pokoleniu. Our Beatles or I don't know, just to tacy nasi Beatlesi. So, yeah, that'd be mine. Niezmiennie mnie poruszają, więc tak, dla mnie zdecydowanie Radiohead. Ian Doherty, gitarzysta, mówi, ja dorastałem słuchając takich zespołów jak Slayer, Iron Maiden, Metallica. To takie klimaty. Lia Fey. Pierwszy zespół, w którym się zakochałam, to The Cardigans. Pamiętam, że uczyłam się tekstów i śpiewałam ich piosenki. Bardzo mnie ta muzyka poruszała. Peter Dreamanis. Mnie zawsze bardzo inspirowała osobowość w muzyce. Więc dla mnie Iggy Pop, Nick Cave, Lucinda Williams, ludzie, których osobowość dominuje muzykę, którą tworzą, to są ważni artyści. Za nimi podąża się przez całą ich karierę i myślę, że to jest coś wspaniałego. Powiedziałem na okładce tej nowej płyty Touch jest przepiękne zdjęcie dwóch dłoni. To tak jakby do całego repertuaru, kiedy się patrzy na to zdjęcie, dodać jeszcze jedną piosenkę. I spodobała im się bardzo ta interpretacja. To really beautiful way to put it. We are so lucky to pięknie have to ująłeś. Naprawdę mamy szczęście, że mamy tę okładkę. To jest obraz autorstwa naszego przyjaciela. Charlie'ego Burke z Peterborough, niedaleko Toronto. Zajmuje się malarstwem hiperrealistycznym, między innymi maluje portrety. Zrobił setki zdjęć naszych dłoni, Lee i mojej, w różnych ujęciach. Wybrał jedno i namalował taką jego piękną wersję. Kiedy nagrywaliśmy tę płytę, towarzyszyło nam poczucie, że ludzki dotyk i kontakty międzyludzkie urosły do rangi religii, a skoro mamy w coś wierzyć, potrzebujemy obrazu, wizerunku, czegoś w rodzaju flagi, transparentu. The banner behind, banera, the logo. A nawet logo. But it needs to be soft and swego rodzaju logo, ale to musi być delikatne i ten kontakt między ludźmi musi być odczuwalny. I feel grateful and I feel honored to be able to play in front of it every night when we have it behind us. Więc mamy naprawdę wielkie szczęście z tą okładką i czuję się wdzięczny i zaszczycony, że możemy grać co wieczór, gdy ten właśnie obraz prezentuje się za nami na scenie. Ze studia przy Myśliwieckiej 357. No to jeszcze oni. July Talk i specjalny dodatek. It's great to be here. We're called July Talk. This next song is the first song we ever wrote together years ago. It used to be called July Talk, but we needed a band name. And so we called it The Garden. Walking in the garden, I was tripping on snakes. I ain't asking for your love, and I'm just asking what your love is gonna take. Ignorance is bliss when you're young enough to kiss a jeszcze raz. Peter Drimanis, Leah Fay, Josh Warburton, Ian Doherty i Danny Miles. Bez perkusisty odwiedzili nas tutaj w Trójce, ale i tak zagrali tę sesję specjalnie dla Państwa, dla naszych słuchaczy. The Garden to przed chwilą. Ten utwór wcześniej był zatytułowany po prostu July Talk, ale ponieważ użyli tego tytułu jako nazwy zespołu, o czym mówił Peter przed tą piosenką, no więc zmienili tytuł na The Garden. July Talk w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękujemy. Aha, no to taki prezent z podpisami zespołu. Jedna płyta Touch. Teraz dla pierwszej osoby, która napisze pod adres piotr.stelmach@polskieradio.pl. Za 24 minuty, godzina 19, wracamy do nowych utworów Gorillaz. We got the power to be loving each other, no matter what happens. We got the power to do that. We're not a proof world to send me, okay? We got the power to be ringing the great bell out there above us.

Jeśli już miałbym coś wskazywać z tej czwórki, która została udostępniona przez zespół Gorillaz, to właśnie ten utwór Popcorn, tutaj gościnnie i Saturn's Boss. Fajnie. No a jaki będzie cały album, to jeszcze trochę. Wracamy do nowego Granddaddy. Miniatura, 2 minuty i kilka sekund i wystarczy. Jet the Fourth, czyli Granddaddy. Ostatnia, najnowsza płyta po tylu latach czekania. Last Place. Jeśli chodzi o ten najlepszy radiowy adres na świecie, czyli Myśliwiecka 357, to wkrótce będzie naprawdę adres radiowy, który będzie tętnił życiem. I to jak? Proszę się przygotować na przepiękne emocje radiowe, muzyczne i w ogóle jakiekolwiek. Tak jak powiedziałem wczoraj w ofensywie późnym wieczorem, saga trwa nawet ku naszemu zaskoczeniu. W środę minęło 4 lata od wydania tej płyty. If you want control without any pain, how long will you suffer? How long will you reign? You see the friend that I knew cannot be found, replaced by another wearing his crown. There's a place where I go without any sound. Only you can reach me, only you're allowed. And then you're so far away, you're so far from here. Do you remember a time we you lost in your songs. Now that time is gone, it's lost for you now. Words long forgotten, forgotten somehow. When you're falling, Dave Gahan, po wydaniu tej płyty już jakiś czas po jej premierze, zapytany, co ci najlepiej zostało z tego albumu, wymienił trzy tytuły. Welcome to my world, ten pierwszy. Goodbye, czyli ten ostatni. I ten w środku, czyli właśnie Broken. 4 lata od Delta Machine. Przyznam, że ja nie jestem fanem ani tej płyty, ani jeszcze poprzedniej, zwłaszcza poprzedniej, czyli Sons of the Universe, jeśli chodzi o zespół Depeche Mode. No, ale Spirit mi to trochę wynagrodził. I w tej sprawie, w sprawie Depeche Mode, ciąg dalszy nastąpi. Tak może powiem tylko na dziś. Za 10 minut godzina 19, to było 20 lat temu. Pamiętam, że jeszcze przed koncertem na trzęsących się nogach i trzęsącą dłonią wystawiłem mikrofon trójkowy do niego, żeby coś do tego mikrofonu powiedział. Mówił długo i pięknie i myślę, że to się też gdzieś powinno wkrótce pojawić na antenie, te wspomnienia, bo są zachowane i to w całkiem dobrym stanie. A wtedy przyjechał, żeby zagrać na żywo w sali kongresowej i żeby promować tę piękną płytę. Kiss me again. Kiss me again. Re-kiss me. Re-kiss me. Kiss me. And kiss me. Slip your frigid hands beneath my shirt. This useless old fucker. This twinkling cunt. Doesn't care. Hurt. Green eyes, oh green eyes, green eyes, green eyes. If it were measured in petitions and prayer, she would materialize all flesh out. But it is not, nor do I care. So hold me, hold me. Don't tell me your name. This morning will be wiser than the evenings. Przenikniony człowieku, ty poruszaczu serc. Jeszcze tam było w finale prawie 50 osób na scenie podczas tego koncertu. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Jeszcze raz on. Pa, pa. I felt you coming, girl, as you drew near. I knew you'd find me, cause I destiny. Is this how you'll appear, wrapped in a coat with the tears in your eyes? Well, take that coat, babe, and throw it on the floor. Are you the one that I've been waiting for? Been moving surely toward me. My soul is comforted and assured me. Well, that in time my heart it will reward me, and that all will be revealed. So I've sat and I've watched. And I see each Thor. Outside my window, the world has gone to war. Are you the one that I've been waiting for? Oh, we will know, won't we? The stars will explode. Veins, my heartstrings call. Are you?